Seguimos avanzando aquí en Día a Día y vamos con nuestro primer invitado de hoy, Maribel Torres, con un tema preocupante. ¿No es así? Adelante. En efecto, preocupante, preocupante. Por eso nos hemos puesto en contacto con quien mejor y más sabe del tema. Vicent Marí, president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa. Molt bon dia, Vicent. Benvingut a Radio Èxit. Hola, molt bon dia, Maribel. Què tal? Com anem? Anant molt bé, però hi ha que posar les coses clares i hi ha que, sobretot, informar. Per això us heu enviat aquest comunicat que us ha preocupat una miqueta realment. Perquè si fa un temps que varen invadir-nos el mosquit, o el moscard, millor, el moscard tigre, ara llavors va ser aquest cuc que ens han mort totes les palmeres, el picudo rojo. Eivissa s'està plenant de culebres, que no n'hi ha hagut mai. Ara, Eivissa, tu m'ho diràs, però a Espanya ja tenim aquesta baia groga que és un autèntic perill per al nostre ecosistema, que és la vespa velutina nicrotòrax. És una baia destructiva, que sembla ser que és la baia asiàtica, que provén d'aquells entorns, que sembla ser que ha arribat a través de França i que ha arribat en el nostre territori. Com està la situació, Vicent? Bé, a nivell nacional s'han trobat per al nord d'Espanya, particularment en el País Basc, bastants de nius ja d'aquest insecte tan perjudicial com a la vespa velutina, com m'havies apuntat. Això s'ha anat extinguent paulatinament cap al seu voltant, com no pot ser menys, estan de vora els Pirineus Baixos, que Cantàbria, i a poc a poc cap a Galícia. Inclús m'atreveix a dir que s'han trobat algun per el Pirineu català, també, i per la zona llevantina, és a dir, començant per València. La seva propagació és rapidíssima, pel que es veu és rapidíssima, hi ha una transhumància bastant important. Aquí té molt de caldo de cultiu, com les blers, que bàsicament del que ella s'alimenta. I, bueno, veiem que aquí no hi havia serps, quizà en algun moment pues n'hi ha hagut, però ancestralment no hi ha indicis que això hagi pogut ser. Com és possible que ara tinguem tantes hem vingut dins tronxos d'olivera importats de la península, especialment de sud d'Espanya? No hem de perdre de vista que també podria venir un eixam d'aquesta baia tan, tan destructora, camuflat dins un tronxo de qualsevol lloc, o dins un contenedor mateix, és a dir, un contenedor que té filats es pot perfectament instal·lar-se dins. Les nostres s'instal·len, aquestes no serien una excepció, ja tindríem el problema. Elles, per venir de la península, és improbable perquè no tenen suficient autonomia com per venir i navegar unes 70 milles que mos separa de la península. Té que ser que es transportin mitjançant algun producte, com siga plantes, com siga qualsevol cosa, que es puguen infiltrar allí perquè fan, ja sabem que allà on s'instal·len, allí van i venen i allò és indestructible. Va, és indestructible. Sí. És molt, molt, molt fort combatre amb elles. Per tant, si només que es posin amb una planta i que no es donguin compte que me la portin cap aquí, marro. A veure, són baies que tenen unes dimensions que tripliquen la nostra mel·lífera ibèrica. També tenen un color completament diferent a nostres, mimetitza. Per exemple, dins un garrover o dins una olivera ve mimetitzada, en canvi ella no, perquè és de color groc. Té un color gruïnós, ataronjat. O sigui que es veu, el seu seria, si es detecta això, aplicar-li biocides en seguida, biocides o insecticides, no sense abans, òbviament, dir-ho a un professional, que pot ser, en aquest cas, és bomber, és el que m'ho diguessin en altres ja procediríem a la seva extinció. Si venen aquí, és una cosa preocupant, eh? És una cosa preocupant, eh? Que no vendríem serps i serps els tenim. Uh-huh. I això també no hi ha que descartar que no poguéssim venir. Fan molt de mal, perquè es posen, tenen un cicle reproductor molt ràpid, eh? Es posen en el trescador, justament en el trescador, i tot el que entra i surt s'ho mengen. És a dir, que una colònia que estigui instal·lada de Borumbaia d'uns 3.000 exemplars, que això no és res de l'altre món, o sigui, és una cosa perfectament probable, en plena primavera, poden acabar, en tot aquest baia d'unes 10-12 cases, poden acabar en 15 dies. O sigui, yeah, que els eliminen directament. Les baies que fan tenen tanta por que també no surten, perquè saben que estan els seus enemics en el trescador i no surten. Clar, què passa? Es moren de inanició en el moment que no hi ha un aport de menjar allà dins i líquid, les reserves se'n van per avall, són malalties i es moren de inanició, en una paraula, a part de totes les demés, doncs, que es mengen. Elles han descobert un sistema de defensa que és de calor, és a dir, els envolten, igual 200 baies de les nostres envolten 3 o 4 d'aquestes i per calor transfereixen calor directament i la maten. Però clar, fan falta moltes per poder destruir tot el niu. I res humanes i d'en tot tenim per aquí això que Déu faça que sigui que no. Que no, i mai, que ningú se li ocupis tirar-hi pedres o embostar-les. Ja, perquè són perillosos. És a dir, que tenen un fibló que pot arribar a tenir 6 mil·límetres. Mare de Déu! És a dir, que nosaltres, per exemple, anàvem a fer una actuació, hem de dur una pantalla davant els ulls, que no mos tirin, perquè ells, com a mecanisme de defensa, a part de ticlar, expel·leixen un verí, que és ens deixen pràcticament segurs. Llavors, quan realment van a per nosaltres. A més de 6 metres és diferent, a menys de 6 metres és molt perillós atracar-se. Es recomana un perímetre de 60 metres quadrats. Un perímetre de 60 metres quadrats en el voltant del niu que es pugui haver-se localitzat. I totes les precaucions són poques. Com eliminar aquest niu? Molt fàcil. Pues un traje, que és un traje molt gord, un escapell que nosaltres normalment duim, té que ser, pues, en aquest cas, de fibra, i posar-hi el nostre pardal, una pantalla per demanar els ulls, fer-ho això en el seu cost, que elles ja estan dins allí, aplicar-li biocida i llavors amb això posar dins una bossa de plàstic o una altra banda i destruir completament el niu. Però clar, i clar, el que es diu, si algú veu, algú han localitzat algun, que seria molt oportú que ho comunicàs en seguida, doncs, en el centre d'emergència 2, perquè es coordinat un operatiu per poder-lo eliminar en seguida. És que són molt espavilades, a més, traïdores i espavilades, perquè els esperen de vora el que és els panals, o sigui, diguem, de ses baies, i quan arriben carregadetes de flor i de els ataquen, se'ls amengen, els hi lleven ses pates i llavors entren en el niu, supòs, per alimentar-se de tot el que hi ha allí, no? I no, aquesta és la destrucció, no? No és així exactament. No és així. Deixa'm que et matisi una cosa. Elles s'alimenten exclusivament de ses baies i moscards i... Sí, però vull dir que els esperen a ses, de vora a xams, no? L'esperen en el trescador, és a dir, justament a la piquera. És a dir, ses baies entren dins la casa a través d'una espècie de rampeta i uns foradets que hi ha a baix. Uh-huh. Elles l'esperen justament en aquesta rampeta. I tot el que entra i surt s'ho mengen. Ja. Per això dic que són malèvoles, són... Sí. On podria estar el perill si poguéssim, si Déu faça que no, però que arribassin a Eivissa, a la nostra terra, aquesta espècie? De venir aquí, de proliferar amb la mateixa velocitat que estan proliferant per al nord d'Espanya, ens podríem quedar perfectament sense baies en una temporada. És a dir, quan tenim una temporada, pot ser des de primavera, de primavera, mos podríem quedar sense marès. La previsió que jo faig és aquesta. Això és molt greu, eh? Sí, és preocupant, es miri com es miri. No? I, per supost, clar, hi ha aquí, hi ha molt de bosc, elles procuren anar-se'n a bandes molt pròximes en els ballars que hi ha, passen desapercebuts perquè fabriquen els nius amb una velocitat de vèrtic. Tenim l'avantatge que són uns nius molt grossos, però clar, qui és el que sempre està per dins el bosc? Pues normalment nosaltres. Però a part de nosaltres, és que són molt pocs d'entrada, molt poca gent sé que fa senderisme, sé que se'n va posar amb aquestes dates a buscar espàrrecs i fins ara a buscar pebrassos i demés, però és molt poca la gent que se'n va allà dins el bosc. O sigui que la proliferació, la relació, la detenció que hi hauria, no hi hauria una correlació. I això és una cosa que ens té que preocupar i sensibilitzar-nos davant aquest nou enemic que pot ser letal a mig termini. Si algun particular veu alguna cosa dubtosa, perquè hi ha molta de gent del camp que va molt per dins els boscos, siga per buscar espàrrecs, siga perquè té el seu bosc i el vol tenir net i m'apareix molt bé, i observa alguna cosa així que no li agrada, veu perquè distingeixen la gent del camp, o sigui, distingim el que és una baia de lo que és una baia groga. A què hauríem de fer, Vicent? Si digués alguna cosa típica com pot ser la formació d'un niu de fang o una aglomeració de baies grogues, de color groc o taronjat, que habitualment no ho sol veure, que cridi en seguida emergències, 1-2. És 1-2, 1-2. D'acord, i demanam des d'aquí la col·laboració de tothom perquè està, de moment podem donar gràcies, però no sabem en un futur el que podria passar. Vicent, tingueu-vos informats i res, o sigui, moltíssimes gràcies per aquest comunicat, que de lo que se tracta és d'informar la gent i sobretot la gent del camp que mos està escoltant, que sa que més va per els boscos i sa que més està en contacte amb la natura, que per favor, qualsevol dubte, que cridin a 112. Moltíssimes gràcies, Vicent. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. Hola, bon dia. Adéu.